بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. د سورۃ البقرہ په دریمه حصہ د جهاد فی سبیل الله کې درې حصې وي. اولې حصہ کې تهذیب الاخلاق چې په یو آیات کې راجم کړل، پنځله سپوري اصول د مجاهد د جوړېدو لپاره، او دویم مسئله د قصاص و د پاره د امن د علاقو او د کلو، او دریم پکې مسئله د وصیت و. اول مسئله قصاص، او دویم مسئله د وصیت، او دا دریم مسئله د صوم ذکر کړي. یو بل سره مخ کې مناسبت تا دی چې قصاص هغه حد چې باغی سره امن راضی په ملکونو کې، او د وصیت مسله هغه چې هغه سره امن راضی په مالونو کې، او مسله د صوم هغه د چبدي سره امن راضي په نفسونو کې. دا هم پر مقابله د نفس او شیطان سره وزیرو ژوند نه بچ کیږي نو. دا مسله د صوم ډیره مشکله وه، په خلکو ډیره ګرانه وه، لوګي او تندې سره څوک نه وزت. اللہ رب العزت دمرا فضائل دیکی بیان کلو ترغیباتو چی سمرا در جروجی شمار دی دیر شی او کم دیر شی دمرا پکی دی فضیلتو نا بیان کلی دی تیز پار چی انسان باندی بوج رانش. یا ایو اللذین آمنو ایمان والاو کتب علیکم الصیام، فرض کړی شوی دی تاسو باندې روزی نیول. دا نفس حکم شو، نو اول فضیلت او سهولت کما کتب علی الذین من قبلکم، څنګه چې فرض کړی شوی په قومونو چې مخکې تاسو نه وو. دلوم به یوازې تاسو نه یې کنه، دا په مخ کې ټول امتونو فرض شوی وي. ګران اقباله وا دا یوازې تاسو لپاره حکم وي. کما کتبا تمخ کې کتبه ده پاره مفعول مطلق دی، کتابا کما کتب علی الذین محل نسب کې دی. دویم فضیلت لعلکم تتقون، یقینا چې تاسو بچی د ډیرو ګناہوںو نه، د شیطان او د نفس د ډیرو حملو نه او وسوسو نه بچی په دې روزي سره. حدیث کې ذکر راغلی نبی علیہ السلام وی چې یا معاشر الشباب، ای ټولې ځوانانو، من استطاع منکم الباءة فليتزوج، سوک طاقت لري او مال ور سره یې نو هغه دې ځان نکاح کی رشتہ وکي، هغه سوک چې طاقت نه لري نفعليه بالصام هذه روجينيسي فإنه له وجاع دا روجه بے بچ کئی دم کانٹرول کئی بے کنا دیکھ دا صفت شتده لعلكم تتقون چه بچ بشه درهم فضیلت ایاما معدودات یو سور وزی دی دشمار شمار لشوی تم روق ہو نده فمیاش تو پا کلونو بانده یو سور وزی دی سلورم فمن کان منکم مریضن اغسوک چوی پتاسو کی بیمار مگر آغتب کی رخصت تے او مرست ہوئی نو ابو بکر جساس ذکر کئی رحمہ اللہ تعالی چی قال ابو حنیفہ و اصحابہو اذا خافا ان تزدادا عینہو وجعن او حماہو شدتا افترا کلچے او سڑی یریگی چسترگم خوکدا کروجی نسم نزیات بشی یا تبا می دا کروجی نسم نزیات بشی نو افترا دت اجازت تے افتار دیو کی بیا بیا رستونی سی اوالا سفرن پینزم مسافر دا بار باکی زن رخصت تے یا وی پتا سو کیسو په سفر باندې فافتر روجه ما تکړه ځکه اجازه تو وتا فائدتم من ایام اخر پس په دې باندې لازم دې شمار د نور روزونه ان دا روجه به هم حیات ساتي ګوري کوي لیکنه خو وي که انسان کډیروی چې ماته بیادی خونه او دا شمار بیاد ساتي چې دا غي پښمار باندې بیا د نور ورځو نو نیسی نور ورځې کمی دي نو قران او خر ویلې بس هر ورځې تعین پکې نشته دا کال له پدې کې دی ونیسی کدا کال تیر شه او بل ورځ رااله اغین پس دی بیاونی سی بلکال کی زکا ایامن اخر دیر عام دی خواه دا قزار وجود پارا وخن دی مقرر پالیه عدتن پس پا دبان دی شمار دی دنور و رزونا شپگمس وَالَلَّذِينَا يُتْوِقُونَهُ فِدِيَةٌ تُعَامُ مِسْكِينَ او پاوه کسانو بانده چه طاقت لری یتویقو نهو که دوا قول لری یو آغا چه پاول وقت که پا ابتدا که ولی روجه خوڑی رگرانه مسئله ہو کنا ابیا مالدارو تا نا ابتدا که دا مالدارو خلقو پا حق که دا قانونو چه خواه دا اختیار دیو تا کرو جنی ویشی او کفیدیه ورکولیشی چه طاقت دا فیدیه لری نو فیدیه ورکوی بیا رست حکم راگه نو اغا اختیار منسوخ شو اغا اختیار منسوخ شو چه ورکلی اولا نو خبر دا استحباب نا وجوب تووتا نسخ نشتا دیتا نسخ وصفی وی چه استحباب منسوخ شو او وجوب پات شو دا یو قول لی دویم قول دا دی چه نایو تویقو نوو که یا لا مقدر دی چه لایو تویقو نوو یا پخپل دا باب دا سدی چه دی که اتواقا یو تویقو که حمزه دا سلب دی چې نلری طاقت دروږي نشي نیولې ولی ډیر بډای شیخ فانی یا داسې مریضی چې هغه مرض جوړېدو نه وي نغید پارو ټولو مر رخصت شو هغه کسانو باندې چې طاقت نشي لرلې دروږي فدیتن مبتدا مؤخره ده ځکه نه کیراو کنه تعالی الذین بمخک کو هغه کسانو چې طاقت نه لري دروږي نو بدی باندې فدیه ده فدیه سده طعام مسکین دته نه بدل لې طعام د مسکین نصف سوا د غنمونه نیم سوا او پورا سوا د وربشو د کجورو د وسکو د دا ورکی دیوی روجی پیوز کنو تو دا مانا کی امام رازی یسو مونا مع شدت والمشقت سنی ولی خو دان پی دا کارو باسی کنو او تفسیری کشاف ہوئی هم العج عجائز و شیوخ دا غدیر بوداگان نارینا و زنانا چه انتحا ترسیدلی اغید پارا پاکی دا حکم را غیسان نشوا فمن تطوع خیرا وم فضیلت دا مخ کی سر لگی چکے او سلی دا سو کی کنا چه توعام و مسکین پزے باندے توعام و مسکینین یا توعام و مساکین شی دیو مسکین پزے دا دو مسکینان توعام دا دو پزے دا دریو مسکینان توعام اللہ وی ڈیر خدا چه غوڑی سمرہ ڈیر شی نو دمرہ خوگوال پیدا کی کنا فمن تتوع خیرن اغا چاہ چه خب و خوشحالے سرن تتوع کی مانا دا خوشحالے دا د چا زور پی نو او پا خپل خواخ باندی خپل طبیعت باندی زیادت اکلانی کی فهو خیر اللہ دا دا دا پار دیر فیدا بنا دا دیر سواب بے کی گی دا نچکنے یو مسکین پور خاص دا خبر نا اکا دو لورکین اکنانگاری گی نا نا اتم پان تسومو خیر اللکم داروجینی والاستاو دا پار دیر بہتر دی ان کنتم تعلمون کتا سو پوئیگے دا دی پا فیدو باندی چیزی که خدای سمرہ فیدی جو دیدکاوی چڑیر خلقی روج رازی ناغی تپوسو نکی ڈاکٹرانو نا چی ما تا دا تکلیف دے دا تکلیف دے لس میں ٹپو بس کما دا کما اللہی بانی و تسل جوڑے تا دا روجو نیسنو دا مرزو نا بدے ختم شی تا خو علاج دے ټول کال د پاره و جوړ شي روغ بشي پان تاسو مو خیر ولکم څوک داسي چیغي باناو کی وردل تړیر ګرمي ده مری تزو بحرین تزو چل تلل شنو خود خوراکونه کی خلق وتوي تاسو روجه وي مون مسافر یو کنه نازله زکوي چې ګورا روجه ته باندې مو جوړوي دا ډیره د فائدې هم عبادت ته عمر سره ډیر خصوصیات دي د الله لوی نعمت ته کنه ته نو هم شهر رمضان الذي انزل فيه القران میاشت رمضان هغه میاشت مبارکه قران پکې نازل شوی او هو خبره چې د قران شو خو بس نور تپوس مکو کنه ها چې قران نوم پکې راغی نو بس دې تبیا سنشي رسې دې کنه ها دې ټول دوله سمیاش ته کې رمضان میاش او رمضان یو تنوم یې زکه ہے رمضان الفصیلو رمز دې ته ویل شي ډیره سخته ګرمي ډیره سخته تندۍ پکې دا نو مې وته چې دا خو پکې خامخا کنه خام نو ګوره زامیاش بستانه د قصیزي تو پکې ځان له سجما نکي حدیث کې مراغلی او غذری خبرې چې کړې وکنه دا مور او پلار په حق کې او د رمضان په حق کې او د خپل نوم په حق کې چې پیغمبر وي چې زمانم واغستې شه محمد او یو بنده دومره قدرې ونوي چې صلی الله علیه وسلم دې هلاک یو سړی باندې میاش د رمضان رااله او ته معافي ونشوان دې هلاک یو سړی مور او پلار اومند په آخري وخت کې د خدمت په وخت کې او کلی ته تلل خدمت یې ونکو دې هلاک نبی صلی الله علیه و آمین او جبرئیل به دا خبرې کولې کنه دا میاش ده قرآن په دې کې نازل شوی دی په یو ځل نه شروع یې پکې شوی ده په دې رمضان کې یا په لسما یا په درشتما د قرآن نزول شروع شوی او انزل فی القرآن دا معنا څوک بل معنا کوي چې نه د لوح محفوظ نه دې اسمان ته په یو ځل راغلی او په دې شپه باندې ابیا دنیا ته لګ لګ نازل شوی خواړی را دی چې مات خبره نه ده نو هغه قران هدل للناس چې د ټولي دنیا د پاره رڼا ده او هدایت ته وبینات من الهدى او ډیر خاصه د لایلې پکې د وحدانیت الله والفرقان او فرق دې د حق او باطل دا صفتونه قران سره خامخا ذکر د هدایت څوک محتاج دی او طلبګار نه هدل للناس قران دی د دین شایقین شته چې دین نزان خبر کی او بینات من الهدى د حق او باطل مین کې څوک فرق کول غواړي چې ما ته حق معلوم شي باطل نه بچم نو هغه قران دی فمن شهد منكم الشهر لسم او څوک چې حاضر شه پتا سو کې د میاشتې د رمضان ته فلی سمه نو خامخا حاضر او جو نسیم نو دې سره هغه اختیار ختم شو منسوخ شو خو یې سو وخت پورې تاسو خو بیا هغه مالدار او خلق او ټول یو برابر شو پکې غریب او مالدار جنی سی به خامخا فمن شهد منکم الشهر څنګه حاضر شو مطلب دا و چې د روزی د نیو قابل وو او میاش راو خطا انا چې دې کلی کې ونو نسبه چنون شهدا معنا د علم دخه هغه چا چې معلومه کړه پتا سو کې میاش د رمضان یا په خپل میاش تولیدا یا ته د بل نه خبر راغې چې میاش ولې دې شو شهادت پیو شو روزه باندې سي هندر پکې دي چې دا د من شهیدن خارج دي نه بالغ دي نه تن خارج دي مجنون دي نه تن خارج دي او هغه بیمار دي لکه مخکې ذکر شو نه تن خارج دي نو من شهیدا هر عام کې تخصیص کی کناخه عبد الله ابن عباس خبره جما من عام الا وقد خص عنه البعض نو کمن عام دی خو تخصیصونه بغشته کنه وګوره شهادت معنا سو یا خپل او سلیمی اشوینی یا بل سو کی وینی او دتا په یقین سره حاصل شي دی وروجنی سی حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام ویلو چې سومو لرویتکم وافترو لرویتکم کروجا کوین اوم دل میاشت دلی دونا کاختر کوین اوم دل میاشت دلی دونا ارا خبر خلقو اولتا کلی دا ولی دی دا وسنوی ای پل اسم تاریخ برو جی لکا بدبخت دا ولی ویداز دا سوائی چی پل اسم تاریخ با خلق میاشوینی دا سوائی زین خبری روجه سنگ را لها روجه خود لیدون رازی نو تا تدا پتا دا چمیاش بوینی خلق پلسم باندی پلسم بسل روجه استا بینو مسلمانان روجه خوبا باغر وزی چمیاشو لیدیشی بخاری و مسلم باب تلل دے دادی چلی کل بلدتن رویتو دا هر علاقه دا پار دا غیلی دلیل دے لکل بلدتن ابی اپ آغی کے بعد چه کم از کم لروال سمری کما بین الحجاز و الشام لکه دا حجاز مکی معظمی مدینی او د شام پمین کې چې څومره فاصله ده یومي اشته منزل پیاده نو د دې لپاره خپل خپل لیدل پکار دي که په شام کې څوک ویني نو هغه د حجاز لپاره دلیل نه دی که په شام کې څوک ویني نو هغه د یمن لپاره دلیل نه دی دا غیم دغه فاصله ده عربو کې څوک ویني هغه زمونږ د پاره دلیل نه دی افغانستان کې څوک ویني هغه د کراچۍ د پاره دلیل نه دی دا بوعد دی کنه لکل بلدتن رؤیته دار خار د پاره خپل دل پکاري ها ټیک ده ځاسي چې حیدرآباد کې څوک ویني هغه زمونږ د پاره دلیل دی لاور کې سو کوې نه زمون د پاره دلیل له دا لګېږي فاصله دي او چې فاصله کې بہت راشي بیا داري او د پاره دیو د عربو سره روزه نيسي هغه سو کو چې معلومه کړه وی مونږ دا پتا سو کې میاشت رمضان فلی اسم روزه دی ونيسي یو لسم د بیا ولې معاذ کړه ځکه اختیار منسوخ شو نو مسافر او مریض سره غم پیدا شو چې زم پکې لګړه کړم کو ولې غي اختیار ختم شو کنه او حکم ډیر صحراوي فلی اسمه نو پته ولګي چې مریض او مسافر و پکې هم رخصت نه نو بیا معاذ کړ چې نه هغه په خپل حال باندې هغه څوک چې وی پتا څوک بیمار او علا سفرن یا په سفر باندې تیار لسم یو لسم او دو لسم فائدت من ایام اخر پس په باندې لازم دی چشمارو کې د نور وروزونه یا به قضا راوړي یرید الله بكم اليسرا تدیر لسم ګور الله را د کې پتا سبانه دا سانتیا کولو نو دی سردارا لکنو چی اراده کی دا سانتیانو اراده نکی دا سخته خو ندغا خو معتبر ندی کنخا نو لا یریدو بکم العسرا سوار لسم اراده نکی چی تاسو بانی سختیو کی اگو رسوم را اسانتیاغانی اکلی رخصتو نیور کل روجی پا مسئلہ کی مسافر لزان لا مریض لزان لا او شیخ فانی رحمت اللہ علیہ لزان لا دا سنور و مریضان دا ټول آسان تیار کنو بین لسم ولی تکملو لعدتا او تاسو پورا که اشمار چی سوک روغ یین اگی تا اخو آسان تیارو کل کنو کچھ روغ موٹی او پکلی مقیمی ناغو اشمار پورا کئی کنو کنو شمار اغی کم دے پورا کئی یو پاکی دا دیغاڑی او خوری یو پاکی اخیرتا او خوری ولی کلو کی خلق یو رز مخ کی نیولی حدی یو رز روز تو نیسی نو کم اشوا نو جی اختری نو یا کلی تلل شی اختر لا نو یو تالتا که ملو شوا نو شمار اغی پورا نکو اللہ ای دامی بتا سبانی زکا لازم کلی دی چی ولی تکمیلو العدتا لتصومو ولتکملو روجونی سیو پورا کشمار در روجی ولتکبر اللہ شپاڑا سم او دا خو یومیاش دا دا عبادتنو دا تاعتنو او دا اعمالو او دا اجرنو دا ثوابنو او ډیر لوی ثواب پسکی د الله په ذکر کې ولې تکبر الله د الله لوی بیان کې په دې میاش کې علامه هداکم په طریقه چې الله تاسو ته هدایت کړی دی اسه نه چې روزه کې دی ته یې عبادت کوم او غوږوسی ته یې ثواب حاصل او عذاب حاصل کې ګورو تا نو یو خو پا قیام کې دوره نقصانو کی چوی تراویح کو نو غرب اغروب جوڑ کی نسوک پا خیرت پوشی نسوک پا منزوک زجدہ و روکو قومہ و جلسہ با کنی ولی دا مند نیسو نو ایدہ خو تراویح دی ادو امداد چی کله په دې رښتیا م باندې صورتونه وی وي پکې پیسو د پاره چل جوړ کړی نو په الټا ځان ګناګار کی په دې میاش د رمضان کې ځکه یو علامه حداکم دا کارونه ټول پیغمبر کړی صاحب کرام کړی دي په هغه طریقه باندې وکې کنه چری څنګه کړی ولسم ولعلکم تشکرون دا د دې لپاره چې د الله بندګي وکړي د الله شکر ادا کړي کله چې فضیلتونه بیان شو ډیرو نو مؤمنانو صحابه کرامو تاسو کو د پیغمبرنا چې ډیر ثواب خدای الله په ذکر کې دي نو ذکر څنګه وکړو په جهر باندې او په خفا او دیوی چه اقریبن ربنا فنو ناجیه امونگا رب نزده دی چه پت پت مناجات و سروکو مشوری پشکل ام بعیدن فنو نادیه او کنبی ارتده چه چغیو وهو نو دا آیات راغه ویزا سعلک عبادی انی فا انی قریبا کله چې د پوس کې استانا بنديان زما په حق کې جلل لري دیو کنيز دی فإني قريب دا دی او څنګه سندوی چې په خپل وایو نه بیا د الله او د بندمین کې فاصله راځي نو بیا قریب خلاف شو کنه ځکه الله فإني ويخه فل ذاته او تر مخامخ قریب دلته د متشابهاتونه ده په دې قرب مونږ نه پوهیږو چې الله څنګه قریب دی ځکه مکان خدا غنښت بس چې څنګه دا غو شان سره لایق دین او اسبین نو لسم وجيبو دعوت تدای اذا دان زه قبلو ما سوال کوونکی کله چې زمانه سوال کوي ضروری خبره قران درې زله دعوت تدای اذا دان اللہ وی دعا کوا زمانا سوال کوا الدعا مخ العبادت اصل عبادت خدا دے دی بدت عبادت وی او دعا تے بدت دعا وی فلیستجیبو لی فدیل پکار دی چی زمان قبول تیاو کی وَلْيُؤْمِنُوا بِیم او پما باندې یقینو کیم شلم لعلهم يرشدون یقینن دي تبا ډیر لوی هدایت حاصل شي ډیر لوی علم وو ته حاصل شي رشد او هدایت جوته ډیر خلق په دې کې فرق نشي کولای چې فل یستجیبو لی وليؤمنو بی یو شی نو نایو ندی کنا فلیستجیبو احکامو سر لگی چلوی دی زمان امر او نحی قبول کی او امر او نهی علی قبلیگی چی ایمانی کنا مقی جد کرشیو کنا اگه سر ایمان راوڑیو کنا ولی اؤمنو بی اما کان لولی یضیع ایمانکم کی منویلیو کنا چی صلات تا ایمان زکاوی چی صلات بید ایمان نا قبلیگی ننو دلته هم دا وليؤمنو چې ور ایمان پکې شرط ته قالهم يرشدون دې ته ډېر لوی صلاحيت حاصل شي. يويشتم دا حکم راوي الله زمره مهربان دی ګور چې وی چې فإني قريب کنا نو دا الله د قرب سمره وګور کنا ښه سمره دلته راوته چی پاول کی پا ابتدا کی روجہ دیرہ سخت و اگرانا و سکر جی طول ورز بے روجہ ونی و ما خام بے ما تکلا مدا حکمو چی دماز خطن دمانزن امخ کی زان مور کا خوراکس کا کوا چی سا ضرورتو ندی اٹول پورا کا ادمانزن روز تو بیا روجہ شوا پی اول ما خام تا گوری ایا داز چې د خوب نه مخکې چسترګې دی ورنشي ګوره کو دښو نه باز بیا ارسه بند شو نډیر کسانو تر دې چې حضرت عمرم پکې راغله رضی الله عنه زور له ګوخ کې وساله څنګه نو ډیر نه پدې کې غلطه او خطا یې وشوي اور ابن نبی علیہ السلام تبیوی چه حلکتو و احلکتو زان میم حلاک و زان سرم اخپل احلم حلاک تو خوراکس کا خبر نو کنا نبی علیہ السلام داسی بلس را گئی چه ما داسی اکڑا و حق رو جمع اخوڑا نبی علیہ السلام اغسلی تاوی چې اوس وا دوه میاشتې روجی نیسی سم شهرینې نه وی چې پیغمبره یو ورځ مې نیو ادمره په تبایې کې را لمه دوه میاشتې وسنګ نیسی بیا ته نبی علیہ السلام وی چې آتق رقبتن یو رقبہ زادک نوغه په خپل سټ لاس کې خو د ویلا عمل کو الا رقبتي زما خدا خپل سټ دینو زما سوي چې آزاد کوم بیا تا وی چې اتم 60 مسکینن شپې ته تنه مالکا هغه ویزو والله ما بین لابتل مدینته ابقر مني قسم په خدای چې د مدینی ذې غرونو په مینس کې زمانہ بل فقیر نشته بس کې ناستنو دې کې هو یو سړیو یو لوی پتنګ او زامبیل یې په سر راغستو زامبیل د کجورو ډاکو ورې سمرو پهلوان خلقو نو کې خودو پیرا دا صدقی قجوری دی نبی علیہ السلام آوازو که چه اغا سڑی سشو تو روجه خوڑا لیدن ویدا زنبیل والا و پدی ناس مجلس باندی اویشا نبت دامستا کفارشیم اغا پسر کی خودن و کور تروان شو نبی علیہ السلام اگو رد انسان دا کار دیکن مونگی دا بوج نبچ کهو ادا سرالو غم نشتا نبا داغی نپس دا روجی خوراک دغا دغشو رمضان دا روجی خاص کر چی ابا غلام ازادی یا با دومیاشت روجی نیسی او کدا طاقت نلری نبیا با شپیتو تن لطعام ورکی دا سمرا گرانوا مالا حکم راولی گا چی دا شپی دا پابندی با که ختم شو خواه صبح حکم زب خپل قانون بدل کمانو دخو بندیانو سر دغنشم کولی سخته اخو زما بندیان دی اما تویلی چې فینی قریب زړیر نزدې من دا غی نزدې کته مطلب شو چې زه په اوس چاړک دم نه نه توبه زه خپل قانون بدل کم ښا دې کې شان د صحابه و دې جو ګوره صحابه و د پاره الله خپل قانون بدل ک اده او توی نه وی چې کستا سو خو هي کني خو ښا که یو جاری بل ام خان دی او تاسو بدار و جنې سه نه دا خو بنده دا سې کوي ښا بنده خو ډیر ظالمی کنه ښا الله ډیر عادل بادشاہ دی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث و الی نسائکم حلال شو او آزاد شو استاد د پاره پشپد روجی کې ملاوی دل تخپل بی بیان سرام ولې نقصان خو دینه شو کنه ته خوراک سکاک نو کنه ښا امام شافعی سے عجیب ده هغه دا کفاره په دې پورې منحصر کړی ده هغه وی دا دو میاشت روجی یا غلام زادول او یا شپیتو تن لطعام ورکول دا با اغا سلی کئی چاو اغا عملو که چاو اغلوم بی سلی کلیو چی دا اغا نا پا جماع سر رو جماع تشیو اوی که خوراک سکا کیو که نپا اغا کفارا نشتو یا جیبا سلی نیدی رو خلقو دا اغا مذب زکا غورا کلیده چی پا اغای که اسانتیا دا کنخا چی در رمضان روجه دی اخوڑا او با دی اس کی یاد خوراکو کو نو بس اغیوی چی یو برس تو قضاونی سی بس کفارا مپارا نشتا او دا دومنگ دی امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ قول دی جنا کپا هر سو دی روجه ما تکڑا حقا فرز روجه نو دا کفاری با ادری قسم خوا او غا سانا کردی دن او با دیتا کتلی چی اللہ سانا کردی دن زبیم سانا کم هنا لباس لکم دا ستاسو لپاره لباس دی وانتم لباس لهن او تاسو دې لپاره جامې او لباس یې اوله معنا څه ده لباس او ته وی چې په باندې انسان بچکی کنه د نورو ډیرو سوزونه او خاص کر د بیزتین او د بی حیاینا دا لباس دی ملاوی چه دا نارینا دا زنانو دا پارا لباس دی دا بی حیاینا بچو کدو آدنو کول نسنارو آبای کول دی دا حرامو نپدی بچ نشو او دا غصی دا زنانو کدی رشتہ نکولی نکی نکولی نسو پا حرامو پا نارو آو پا شیطانو کی اپرتاو دا خودی دیو بل لپار لباس شو چه دا محرماتو نبچ شو گناهون نبچ شو نبت دا پورا معنا دا لباس نخوا خدا لباس دا بل سنا بچاو دے او اغا لباس هن لباس لکم دیست تاسو دا پار جامعی او پر دیدی پاک دامنی دا او تاسو دید پار جامعی او پاک دامنی دا نو دا یو اشتم وحل لکم فام علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم اللہ دا مخکن خبرو علم ماضی دا اللہ تا پتوا چستاسو نو بداس دا ذکارو نکیگی خوا اللہ پوو پا دی خبرا چتاسو چیئے نو خیانت بکوی دخپلو زانو نسرا فتاب علیکم دو اشتم نو مهربانی وکړه پتا سو باندې وافان کوم تیرشتم او بچې کړې د خیانتونو نه فالانا باشروهن نو چې حکم نه وراغه حاصلې رشتم نو ملاوی کې د دې سر ازادي شوان وبتغوا ما كتب الله لكم پینځشتم خو لیکن طلب کوي داغه اولاد صالحا چلالی کلی استاسو پا قسمت کیم دامان وابتغو ما کتب اللہ لکم رد کی پاغا خلقو چیغی ہوئی دو بچے صحت اچھے الله ای پاگل وبتغوا ذات وهم اولاد ډیر کا ډیر کا او تا خپل خبره کې رضیو کو په ضبط تولید باندې چې دا مکوې ځان مالا کوې او الله کله کله سزا هم ورکي چې دی بس دا دوه ډیر دي نه ته خدای واخلي بیا دا څنګه معنا دا طلب کوې داږي چې الله ستاسو پر لیکلي وي نو ګوره چې لیکلي دي نو بیا طلب تاجت راغی دا سه سوال لچې نبی علیہ السلام نو صحابه ته پوښتنه چې د دې دنیا کې سکیږي اوس زمونږ په مخ کې کنه نو دا لیکلی شوی دی او کنه دا نوې ایجاد دی نبی علیہ السلام نه دا لیکلی شوی دی اسی هغه بیا وی چې بس لیکلی شوی نو بیا دې عمل ته ساجت ته اوسوک به جنتیان لیکلی ناوی با جنت تزی سوک با جانم یان لکلی ففیم العمل دی عمل تا بیا ساجت تی نبی علیہ السلام ورطوی چه کل میسرن لکلی دی فای خدا لکلی چه دا سڑے با جنت تزی خدا خو ندی لکلی چدا سے و جنت تذیل کا پا اس باندی سور یا دا ہوا پشانتی نا دا خبر چی سنگ بزی پاسان بزی پگران بزی نو دا عملی ذکر ویلی چی اللہ ہم آسان کی دا جنت تپار کرن دا خطا سو باندی اللہ صلی اللہ عظیم کری دی دا خبا کسا فیدہ دا دا خبا کی فیدہ نشتا خطا سو آسانی چی جنت تا پاسان اللہ شے بے تکلیف اللہ شے پولیس رات باندې او په دې ټولو کې سختې تاسو ته حاصل نشي. اصل مطلب داو چې جنت او دوزخ د تقدیر هغه سرکار نشته. تقدیر بچلې په دلیل کې نه پېښ کړي. تقدیر باندې به ایمان راوړي خو په دلیل کې به نه پېښ کړي. د الله حکم سره اقیم الصلاۃ و اتو الزکات اندانه مانی سو څه وی عمل تساجت ته ولی ته عمل د دې لپاره کې جنت او دوزخ نه د الله د رضا لپاره دا حکم دی دا حکم به منل غواړي فلی استجیبوا لی ولیؤمنوا به دا غیر عمل سره څه تعلق دی دا خو د الله امر او حکم دی ها نو ما كتب الله لکلی به هو ته وی چې وبتغو تبه طلب کې تبه کوشش کې وکلو واشربو فغشتم ویشتم او خره اسکه ازادی شو حتا تر وخت پوری یتبین لکم الخيط الابيض چخخ کار شي تاسو ته مز سپین من الخيط الاسود من الفجر دا غمزی تورنا یعنی وخت صبح دلن فال دا الخيط الابيض تفسیر دی ځکه مقصود خودمونږ هغه مز سپین دی کنه ها خدای من الفجر خاص دې دې پاره وي چې تبین جداواله و راضی کنه نو د سپین مز جداواله و سن راضی من الخيط الاسود چې هغه وخت صبح دی دا حقیقت کې صحابه کرام د قران په مطلب نه پوهیږي عدی ابن حاتم راغ نبی علیہ السلام لا بی ما خود تور مزی و سپین مزی جدا نکلو ما خود بالا خلان ریخیو تور مزی و سپین مزی او اخ پا وقت با کوتو ازی پا جدای پو نشو ما بانگی ہوئی نبی علیہ السلام ورطوی چنک لعریض القفا پیغمبر یو خبرې سمره لوی مطلبې پکې انک لعریض القفا ساسټ هډیر پلان دی جوړې نو ظاهري معنا دا چې دا سمره بالغ دي چې دا غي دلاندې شپه ورځ راځي تور مزه سپین مزه خوشپیر ورځي ته وي هڅه دا بالغ لاندې راوستو نو بالغ دا غا چالوې چې سټ یې لوی کنا دا سی وته وي ا مطلب پک نور داو چې کوم سړی عریض القفای نا قمقلی من الخيط الاسود من الفجر اشاره وکړه چې دمر نه پويږي دا خو سبا یادی او شپه یادی چې ته د تیاری او د رڼا تمیز راولي نو بس دغه پښمنه دې بیا و نور سنکه ثم اتم الصيام الى الليل یو کم دیر شم بیا پوره کې روزي تر شپې پوري ثم اتم الصيام الى الليل ګوره صرف دی ویلي چې خوراک سکاک بند کې دا چې سر روزه نقصان مو وی کنه پابند یو کې او بیا د زق وخت نه کارنګې او پابند یو کې تر شپې پورې کارنګې سمانه د فقاهت نه دا معلومه وي کې او سره د شپې نه په جنابت کې نه نوې دي کنه دا غینه خروجی ته نقصان نه رسی کو په اته بجې پاسې د غسل یو کو که په نه پاسې د غسل یو کو د دې د روزي سره منافات نشتا چې کله دا د تراغلې د شپې چرته یو وخت کې په باندې حکم نو بس حکم را ثم اتم الصيام نو په دې دی وسره پریشانی نه کوي چې ما روزه خراب شو نه دیرشم ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد بلوی الى الليل کی بلا خبر معلوم شو نبی علیہ السلام تبداسو چاغه نفلی روزی نیوی کنا رمضان نا نفلی روزی نماتو لبے نما خام انبے پیشمنے کو سبب بیا روزہ وا نبول رز بے بیارو جوا دیتا ویسال ہوئی ویسال صحابہ امکو نبی علیہ السلام ویلا تواصلو تس ویسال مکہ ہوئے کن ناغیوتا وی تچی کئی وی ما زپ بازو خبرو کستاسو بشان خونے ما ولی انی ابیتو یتعیمونی ربی ویسقینیم زچ شپا تیرو منو مال اخپل رب خوراکو مراکیو و بوم راکی تاسو لخو ندر کئی کنا مولی زانواج نه دا خوراک نو گره دا رب خوراکو باقی مونگ نپوییو خوا چلاو لکم قسم تو عام ورکی و کم قسم و بور کئی تو با نو سال نیما نکڑ کنا نو قرآنو موی الاللیل اسی نچه بل روز ور سر راتینگا کی نبس تر ماخام ورو جنیسی ماخام بے ماتا ہے بیا ستا دا پارا ویسال نشتا اگر دا پیغمبر خپل خصوصیتو ولا تباشرون ها نمیلاوی گئے بدی سروان تم آکفون فی المساجد چتا سناسی پا جماعتنو کی اعتکافتا دقی کمانا دا اگر لا سرد اخیری دا حمزان اگر بے اعتکاف کی نپا دقی کبا پابندی کنا دا دین خوا مباشرن دلتا کی مراد دی فلا تباشرون خدا نده چکه نده دی کورتا نزی کورتا دی اخو ضرورتو نده انسان خو خاص ده دغیه عمل نیمه نکره دی دی چه اعتکاب تکین که دیر ضرورتی خو کورتا نزی هلکا تی خود کور ننیمه نکره فلا تباشرون نویله دی کس خاص ضرورتی نت لیشی ضروری کنا او ګور عاکفونی ویلې ویلې ځکه عکوف ناشته توي نو په اعتکاف کې اصل شی ناشته ده نو دیو جنا بغیر د ضرورت شرعی نه بنځي نه و پاسې ضرورت شرعی منز دی جمعه ده بس صرف ده دی جنازه نه ده بیمار پرسی نه ده اوبه کې نشته او ضرورت د انسان خپل هغه دی حاجت تتلل بس د دې لپاره وتل دي نور چرې اکه پاسې دی به ضرورت نه اعتکاف دی مات شي بس چې ورګه مسواک را لمه او ورګه ساډو بیو ظلمې تنګ شو دا زه په دې داو باندې کېنم نه اعتکاف دې ځان له خراب تا خناستل را عاکفونی ویلی او فی المساجد چه دا جماعتونو که خاص کیگی خوا اصلا نجیتا چتا زنگل تلل شی غر تلل شی التزان لجنگل جوڑا که ناغی که نکی جماعتونو که بکی چکمو که پینزو وقت منز کی تلکا حدود اللہ دادا اللہ احکام دی چه ذکر اکرل فلا تقربوها نزدین شایدی تا پنیت تمات اولو لا تقربوا مبالغه كذلك يبين الله اياته للناس ذا الله شان دې چې بياني خلقتا اياتنا خپل لعلهم يتقون دې لپاره چې دې بچي د ګناهونو نه دا درې مسله وا سیاست مدنيه کې مسله د صوم سلوورم حکم ذکر کړي چ ملک کې با علی امن راضی چې رشوت نه وي رشوت نشي اوسته زداسه ورسره نورم د حرمت طریقې ټولې ورسره شامل دي ښا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل مخره مالونه د یو بل اموالکم سمعنا بل مال بنخره ندا قران د ډیرو قوت اثبات کوي چ خپل رونه مسلمانان یې دیو بل مال ولي خوره دا غنیمت خونه دي مخره مالونه دیو بل خپل میان کې په باطله طریقه نو باطله طریقه رشوت ته باطله طریقه اغلا ده سرقه ده باطله طریقه غصب ده او د ویخو جیب ته کټ کوم دلا سونه ته دا واغستو مل باطل غصب دے باطل طریقہ سود دے ربا جو توئی باطل طریقہ غبیع فاسد دا چه بای دے اکڑیو سڑی سرا چه دا گاڑے اخلی اغوی آو نو پیسے درکلی بایوشو آتو توئی یرا نن زما دے نازم آباد کی کار دے نو زیل تبو زمخا نا دا خود آغا مال شو دا دی پاکی سو شرطو کو دا خود شروع تی فاسده دی سر بیا فاسده دی خوا تا سی هارا بیا چی تا پاکی دزان نشرطو لگو نو دا باطل شوا فاسده شوا ها دا خود دین جایز کلی دی چی داو تویل شی چدا بیا وکړه ما او تا بیا کوم ولیکن زما په کې او درې ورځې خیالي ښا ته خو همیشه نو به اخلم کني پاتې بشي یا غستون کې وای مشتری چې زما په کې درې ورځې خیالي دا ټیک ده دا ثابت دی په حدیث سره خيار شرط وته وي یا شی په مقانشته ده او دا غي بیا او کې خرسي کې وای اخلي نو شرط لګی چې زبې وینم ها چې وی وینم نو بیا که فخ می وابه خلما کنی نو پاتې بشي دې ته خيار رؤیت وې دا باطل نه دی هغه دین کې اسکړی وي خو بل باطل اسمره چې کاروبارونه کیږي نو اکثر به دا نقصانات نو بل دای چې بیا یې خو لیکن ترازی پکې نه دوړه رضا نه یو خپای یو خوشحالی تا خو بیان شو انتراز من کوم ای ویلی چې سړی راگیر کی په زور او له پیسې جیب کې واچی چې ته واخل کنا ته واخل وی یسړیا او غاجز خپای یو دې ته نه می خروان کی دې ته نه سارو روان کی او ته بیا بیا ګوري الکدا او تاغلا او کړه هغه نه درزا او ته دا ما واغست حرام دی او کړه ځان ته دی مال دی حرام کو بل باطلی باطلی طریقې دا ټول مالونه په دې سره یا دی ولا سکوډی منتری وکړي پیسې دی واغستن دا باطل شو یا دی ولا تعویذونه وکړل او پیسې دی واغستن دا حرام شو دل کومه بیا ده وتذلو بها ال الحکام چډاله کوي د غمالونو حاکمانو افسرانو ته لتاکلوا فریقا من اموال الناس چوخره یعنی قبضه وکي عقل معنا عام چې قبضه وکي په یو حصہ د مالونو د خلقو فریقا نمرات حصہ د مالونو د خلقو نابل اسمه په ظلم سره وانتم تعلمون هدا به کې شرط دی چې تاسو پوهیږئ چې دا زما حق نه دی دا حرام شکن او که وسړی نه پوهیږي خلقو طویلی چلکا دا استاد پلار زمکر دا جه داد دیو دی سلی پی قبضہ کری دا دوی خواه ما دا خوبتا نشتا اولارو حاکم لے پیسی ور کری اغیر رضا کن چی دا زمکا ما پسی کن او دا پسی اکلن ندی گنانگار زکا نی چی دا تسو پتا دا نی پا خپل کاغذو نا کتلی دی انا خوچاو تا ہوئی چی دا خو ستاسو مزمکا و مالا و دی خلقو پی قبضہ کری دا ننا وانتم تعلمون چی او سرے پوئی گی خوا چی دا حق زمان دے او پر رشوت سر ایزان لا قبض کی نو دا دغی تا رشوت ہوئی چی دا رسوم را مال ورکو پر دے حق پاگی سر اخپل کو دی تا رشوت ہوئی لشی خوا دا غصی کئیو ویکنسی دا دنو کرے یو زیرے او حکومت پاگی باندی دی یو سلی دی پارا اڈر کلے دی چی دی زیل و پلانے رازی جاوید برازی او دا وداغ کرسی ادل تباغا ناس دیاغ ڈیوٹی بھئی گو رو تا ادل تیو سلی پیسے میں سے ورکڑی او غزے زان لکن ندا حرام شو دی ترشوت ہوئی هاو که یو زید داسه دی چیزه چا تقروری پی نده شوی او دی پیسی ورکی او حاکم تاوی چی خیر دی زمان امتحان واخلی انترویو بادر کما او دا زیمال راکا دا نو کری نو ٹک دا وردی کی ولا دا پرده حق نده دا پیسی ورکی خود خپل ځان د پاره لکه دکان کې چې سودا که دا امیو سودا شوا لکه بار ملک ته چیزی او ایجنٹ له پیسې ورکي چې ما بوزا نو ٹھیک ده دا خو رشوت نه دی کنه نو دا غسی کته یو ځای د چای نه او علی اسې تاله درکینه حکومت نشتا ظلم دی کني په کار داو چې تا پسې کال را لېګلې و کورتا چې دا دې کې یو ځای دی او ډیوټی ده او ته دې لایق یې راشه دا سی په کار چې سم حکومت یې کنه نه نه هغې پ ګټه کوي کاروبارې جوړ کړی دی توله خود پیسې ورکې نو دغسې کستا پیسې او جیفی فنډي یا نور فنډي او ته ځ راځې ځ راځې سوه چپلی د اوشلولی پتلو راتللو او کرای د له ګولی او هوی سباره شه او دی ک و دغه دی که نه دا خو ګوره نو پوه شي چې کار نه کېږي ب د جناسب نه نو پیسې دی ولا ورکړي او خپل فند دی آزاد کو ته نه ګناګار او ګناګار دی هغه حرام او هغه زهر خوړ چو خره مالونه د خلقو په ظلم سره او پویږي چې دا زما حق نه دی دې ته رشوت وي سیاست مدنیه سلو احکام ذکر شو اوس په کار دا چې تدبیر منزل یې شروع کړی وي چاگی کیا تلس احکام دی کنا لیکن اگر دیر رستو شو اگر با 213 کے 214 کے راضی بیا دیر رستو احکام با ذکر کئی دامینز کے سو ذکر کلو نمینز کی اشارہ کی دیتا چکورا امن پا دیر اسی دنو خرابی گی خوا پا قتل و قتالم داغی دا پارا اقتصاد ذکر کو پا لاغانو پا ڈاکو پا دیسی دنو باندی دکی اولا مسئلہ دا وصیت ذکر کرا او داغا سی د انسان په سر کشه او په بغاوت او په بدمعشو باندې ملک خرابې کنا غیرې مسله سوم ذکر کړه ادا او دغه سره رشوت نو ګور ور سره رد رسومات شروع کو چیرې دې رسمونو ډیر کار خراب کړو ښا دې رسمونو رواجونو خلق د حیا نه پاک کو د مال نه پاک کو د عزت نه پاک کو نو د دین نه هم پاک کو کنه دې رسمونو رواجونو نو رد رسومات کوي او مسله د قتال به هم ذکر کې خلانا ذکر شوی د قتال حصہ شروع ده او دعوا په خلانا ذکر شوی نه غوم شروع کی چې وقاتلهم حتا لا تکون فتنه بیا به سره انفاق هم ذکر کی چې جهاد به د انفاق نه نکېږي بیا به سره مسله د حج او د عمره بیان کی د مشابهت او د مناسبت لپاره چې ګوره جهاد خدا غشې ده کنه حج ته وګوره بنده ټول په بد حالي بدن خیرنه جامع خیرنه او منډه ترلې معلوم لګي بدنم کړيږي دا جهاد ده کنه دا میاں کې دوره کلام ذکر اورلو چې دا جدا د بدن نه لپاره اسباب دي ها یسالونک عن الاهل تپوس کې استانه په حق د میاشتو کې د کمی او د زیاتی ولې شهر رمضان الذی ذکر شو کنه میاشت د رمضان او فمن شهد منکم الشهر وی چې میاشت به صحیح کوي د میاشت نه وروجه کوي یا به اختر کوي نو میاشت ته مخشوه نه خو کله کمیږي او کله زیاتیږي نو تپوس یو کده پیغمبر نه مفسرین وی معاذ ابن جبل تپوس کړو او تپوسیم دقا کړو چې دې کې د الله سره حکمت ته چې د امیاش کمیږي زیاتیږي انور په یو حال دی نو جواب راغی چې دې کې دا حکمتونه دي چې په دې سره خپل وختونه معلوم کړي بس کاغه د عبادت وختونه دي لکه روزه یو عبادت ته لکه حج یو عبادت ته په کال کې او ځل راځي تاسو ته څه پته دي چې دا کومه میاشت ده تاسو یو بل سره د قرض معاملات کوئ نغې کې ورته نیټه کې ده نو په سبا نه معلومه وای په میاشتې سره کنه چې یا د میاشتې پیلا یا د میاشتې 15 یا داسې داسې نور مسائل د فقه سمره په دې بنا دي کنارینه او کزنانه اداري وختونه چو زنانه یو قاعدت تیری چې خاون دی مړی نو وسنګ معلومه چې سلور میاشت الله سره دې ستا وی دې میاشت نو معلومه نو دا سنور عدتونه دي قل هي مواقیت للناس وایا چې دا میاشتې چې کمی او زیاتیږي دا وختونه دي د پاره خلقو ول حج او خاص کر د حج لپاره دې بګه زګا ذکر کړوست را روان دي کنه تمهید کې هودو چې کنور عبادت سکه خدا حج خو بالکل نه معلومي کې به دمیاشت نه زکا دې کې دمیاشت او لسرزه دا د حج وخت دي کنه نیت په دې ټولو کې کیږي اگر قاضی په لګو روزو کې کیږي دا بګه ډېر ضروری و کنه وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولیکن دا عملهم او دا عادت او رسمهم غلطته دا رسمهم غلطته او دا خاص په حج کې وینو چې عرب وکړه حج کاو نیت به او تاړه احرام به او تاړه لنګ وارو حق دا یو او نیت به وکم او ضرورت په پیښه کور ته دراتلو چیرې بټوارا نه پاتې شوی دا اوس به کور ته لغوالي نه په دروازه باندې ته کور به ځاسه کچا ما چاو سخیما تامبو نه شاده غاړي براره او که په کور باندې سیوی به درولا نو په کوټه باندې راوړل کېدل غل په شانتي ګور دې ته هیڅ آباد نه وي ښا دا رواج دا زبردست شی دی ښا اجه څوک په دروازه راځي کنه وی بدبخته وی لعنتی تا هم احرام تلل دي هم په کوڅه رالی توبه توبه دا باندې نه وې سپک تاسو موږ غلط رواج ګور هغه بل ته به غل نه وي علي ونه نه وي چې دا شاده غالي براتو اته ته به دمو نسبتونه کولم دا رواج ډیر زور ورشي ښا دې د سنت نه بدعت جوړي دې بدعت نه سنت جوړي نو دا راځي او کچې دا مکه دا سمره بدم نه ده خلق بدر پورې خان ولیس البر ندسنی کی او ندس عبادت او بینتا تل بیوتا چرات لکوي کورونو ته من ظهورها د شاګانو طرف نه دا کوڅه دې سره جوړه کړې ده ولیکن البر من اتقا لیکن نیکی نیکی دا غچا دا حمل نسی کیگی ذکر البر صرف وصف دی امن اتقا ذات دی نسوک دا سی ولیکن البر بر من اتقا مضاف و ترو باسی اسوک دا مضاف نمخ کی رو باس ولیکن ذل بر من اتقا نیک سوک دی اگر سوک چیز اللہ نے دیوی معلومی گی دا چی رسم رواج دا تقوان خلاف دیم او اغا سلیتا متقی نشوی لی چی رسمی رواجی ناغیت دی نیک انسان وی خواب ویردمونگا استاد دیر خواب سڑی دی خواب دیر دا نیکو بند دی خواب سنگا جمعی خوری سلوی اختی خوری او دیو ته بیا هم د نیکو بندوي الله وی من اتقا ځان ساتي د شرک نه د بدعت نه دغه ته تقوا ویل شي واتل بیوت من ابوابها راتل کوي دی کورونو ته د دروازو نه وتقل الله یریګه ذا لنا لعلکم تفلحون یقینا تاسو به کامیاب شئ قران ته قانون جوړ کړه سو مطلب هر کار چې کې نو په طریقې کاوه او طریقه سره سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم او پر اسم رواج مکوا دې تبي طریقې کار وي ښه نو به طریقې کال ولیکه د عام طول اعمال د انسان ته لګي چې څومره دا غ اعمالي او سنت نه خلافي نه لوي په دې کې کامیابی نشته ګوره ښه کامیابی په سنت کې ده دعوت جهاد او داغي شرطونه چې اسه جهاد کې کنه داغي شرایط ته معلوم کړی دي جهاد باندې قران پورا بحث کړی دی کته کتاب ولیکي جهاد فی الاسلام نو خدای خبر چې څه باندې وکیلی کلی قران دې نه کتلې او په جهاد باندې ډیر زبردست کتاب لیکلې ته وخت وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم جنگ کوي په لار د الله کې دا لوم به شرط دی ستا jihad فی سبیل الله دی کنه دشمن ته غوسه پیدا شوی دا او غزلې د جاهلیت بدلت نه اخلي دا jihad نه دی ټوپک له jihad کې دا jihad نه دی په ملک باندې ننګ کې دا jihad نه دی فی سبیل اللہ دمال لپاره کې دا jihad نه دی دا ټول تاسو نه پیغمبر نشیو او غوی لا نه نه تاج سووی دا ته jihad نه وی نو یې ستوي ویل تکونه کلمۃ اللہ هی العلیا چې الله کلمه په دنیا کې اوچته شي فی سبیل اللہ دا یو شرط شفا دویم الذین یقاتلونکم هغه چا سره به جهاد کې چې هغه تاسو سره جنگ کوي ماشومان پکې دل نه کوي زنانه پکې دل نه کوي بډاګان پکې دل نه کوي دغه جهاد الذين يقاتلونكم يا بلدان چې تبا سبقت نه کوي تو پهل نه کوي تبا حمله نه کوي ستاسو به مقصد دعوت ته تبا دعوت ورکي چې هغه وي چې مونږ ایمان نراوړو بیا به ته وایې چې جزیه ومنه چې ایمان نراوړې پیسې خو سره ډېرې دي کنه نو جزیه ومنه نو کوي منه نو بس بیا وته سنوي ښه او که هغه ومنه مني نو بس وای بیا تیار شنو مونږ به راځو وایې ښه ځان تیار کړه دا شرطونه دي وکي یو قاتلونکم ولا تعتدوا دویم شرط او زیاتې باندې کوي زیاتې زغه دې چې بي ګناه او بي خلق واجنه دا شرطونه وکي ویل شوی کنه چې ما شومان بچ کوي زنانه و بچ کوي بډاګان و بچ کوي دا غیظ مذهب چې کوم مشران بزرګانی کنه نغې ته بم سنوای پخپل سو معوب گرجو عبادت خانو کې ناشتی تردی پوره پکې حکم دینو ښا ځکه یو قاتلونکم کې خون دي کنه بهشکه الله محبت نکې زیاتی کوونکو سره وقتلوهم حيث ثقفتموهم قتل کې دی لراکم دې چې مو می دی لرام واخرجوهم من حيث اخرجوکم او شړې دی لرا دا غزینا چې تاسو یې تنه شړلې یې نو هیڅو مکانیه بشینو د کوم زینې چې تاسو چللی یې چې مقام اعظم نو داګه نه او شړم ولې د دې جواز خوشته کنه انتقام وکنه انتقام جواز شته دی او جزیاتې پکې نه به مسلمات ادای کنه یا هیڅو تعلیلیه دی ولې او شړې ځکه چې تاسو یې شړلې یې نو یا حیثو تشبیحی دے دا سیو شڑے لکا تاسو جسنگا شڑ لیے بلکل فرق والفتنة واشد من القتل یو معنی دا شرک چی دے دا دیر سخت دے دا قتلنا کسو کے اعتراضو کی چو گورم قتل تا گناہ کبیر ہوئی اوی دا قاتلنا واقع ساسا غستیشی اوم گوروی قتل کوئے گورو تا و اذا قتل فی نفسه نه ده دا قتل د ډیرو جرمونو ازاله ده په دې سره اصلاح راځي دا ګناه نشخه ولی شرک ده په دنیا کې دا غیر په اړه بل علاج ته نه په دعوت باندې تاسو پرې نه خوځو ها چونګه تاوي په مینته په دې باندې تاسو پرې نه خوځو نوز بی بل علاج نشتر چه قتل بکیگی چوچی دا شرک دا دنیا نلرشی دا عزویم جرم دے نو دا دیر لوی جرم دا لرکی دو دا پارک لگ جرمو که نو خیر دے دا تینا معلوم شوا وَلَا تُقَاتِلُهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ او جنگ بنکوی دا دی سرم پخواکی دا مسجد حرام چه دا غیب عزتی ونشی حتی یقاتلوکم فیه خدا حکم مشروط تے ترغی پوری چی دیتا سر جنگ کی پاگی کئیم کدی جنگ کی او دی قدر عزت نکی نو تاستو مجازت تے ولی گور دا قانون دیخوا دلتا اموی حدیث کی امراضی المستبان ما قالا فعل البادی من هما دوتنا چیو بلتا کنزل کئی دو دی ارس مر چی ویکلو ویکلو طرفینونا نو دی گناو پچا باندی پا غیو باندی چچا پہل کڑے وی پا بادی علی البادی میں نو ما دلتا ام دا خبر شو خوا چی حتی یو قاتلو کم کتاو زکا نئے گناہنگارو چی اغی شورو کڑے دا اٹول گناو پا غی باندی خوا تاو دا حرم بیزتے کے نرازے حتی یو قاتلو کم پی وردا دلیل زمونږ د پاره چې یو مجرم او جانی سره راغې او حرم کې پناه واغستنه غله به امني اگر کنور ائمه وینا امام شافعی وایي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې جانی او مجرم او چرغ او حرم کې امن ک قتل کړي او کارسي کړي او حرم ترغه نه بس دلبه امني د دې آیت توجینا چې ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام او رستو سره دینه چې آیت راځي چې وقاتلوا المشرکین کافه ګورو ناغی دغا آیات پیش کئی چو گور عرضے کی ویلی دی خدای بندار دے کی ویلی خمونگتا تاوی چی دا سی عام بنی چی دا غینا تخصیص نی شوی ناغا عام پا دی سرا مخصص گردی دلی رکن خوا چی کاف پہ دے لیکن مسجد حرام تینا مستثنا دے تا پا کاف پہ کے نرازی خوا فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ كَذِي جَنْكَوْ تَأْسَرَا فَقْتُلُوهُمْ نُجَنْكَوْ اَيْدِي سَرَامْ كَذَلِكَ جَزَاهُ الْكَافِرِينَ ام دقصی ززاد کافرانوی چغی حملکی وغی زیادتیکین وصدا بولور کولیشن کانا تاسو بوتناسی ہے فَإِنْ انتَهَوْ كَذِي تُوبَوِ اِسْتَادَ اخْبَلْ كُفَرَ وَشِرْكْنَا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ بخشش کرن کدے مہربان اگر سبو ته معاف کی کار څومره شرکونه کړی ښا ځکه ان الاسلام يهدي ما كان قبله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه او جنگ کوي دې سره تر کومي پوري تر هغه وخت پوري چې پاتې نشي شرک ويكون الدين لله او دین په دنیا کې خاص د الله دین شي ګوره د بل چا دین نه خاص د الله دین شي تر هغه وخت پورې فتنه دنیا معنا ته شرک فتنه بلوانا لا تفتنا مؤمن چې مؤمن مسلمان د دې ظالمانو په لاسونو کې نه راګیر چې بس سی خو خینو هغه وسره کوي کنه و هي ټکی او الټه ځولندې سسکارونو سره کوي نو دا لوی فتنه ده دا جهاد د دې لپاره وکي چې دا مسلمان دا غي د لاس او د پنځه نخلاص شي تم به تر معنا ويكون الدين لله حديث کې مراغلي چې نبی له اسلامي امرتو ان قاتل الناس حتى يشهدوا ما ته حکم شوی چې زبا خلق سره جنگ کوم سو پور چې غي دا گواهی نه کړی اللہ الہ الا اللہ تردر پوری کنا فیکون الدین للہ چیدہ گواہیو کنو بس پدی با بیا بچی زمان مال او بدن دا دی عرصو اللہ بحق الاسلام دا مطلبو کنا خوا چی کلمہ اوی دا صورت نساء کی براشی بیا بہت سنو ہے کدو کلمہ پزے سبحان اللہ اوی کا الحمدللہ اوی کا اللہ اکبر اوی خدا ټول د دې عالمي دي چې بس یې شهادو کې راغې نوز به سره جنگ نشي کې دین خو کته وای چې یره پته نه لګی چې د زړه نه وې کنه نه نه نه ته دا غې نه زی مورخه هغه لا ته علم دی تا ته صرف د اقرار خبره کړی چې استاد لپاره اقرار وکړو بس تاسو ته لپاره حجت شه ها فینن ته کمنشو تو بیوستا فلا عدوانا بیا بنی زیاده ده مومنانو ده طرفنا پا کافرانو بانده الا علی الظالمین هم اگر پا ظالمانو چیغی تو بنو باسیم ایمان نرولی نو پاگی خوبا خامخا جنگ کی گنو الشهر الحرام و بشهر الحرام والحرمات و قصاص میاشت ده عزت کی ده پا بدلا ده میاشت ده عزت کی ده او دغه سي ټول سيزونه د عزت ته بدلي دي چې دې کې بجنګ نه کوي هغه سلور میاشتې د عزت محرمه کنه او چې ذوالقعده او ذوالحج او محرم د دریو بل پسيدي او رجب چې نه جدا د سلور میاشتې دې کې بجنګ نه کوي چرتا مومنانو با پتا و تنواو پا دی میاشتو دو حرمت کے ویسو قتل کرینو ناغی اعتراضو کن چو گورا پخپل دو میاشتو قدر و عزت نکی منز که غیتا پتا نوا نو دا حکم راغی ومنی تدا علیکم آغا چا چیز دیاتیو کو بتاسو باندی فاتدو علیهم نو تاسم ولا سزا ورکه کنه بمثل ما تدا علیکم خزیاتینا وشان داغی چې زیاتې کړي پتا سو باندې بمثلیم دغه قصاص معنا وکړه چې قصاص دغه توینو چا زیاتې کړي نو ته تن انتقام غستې شي او بمثل ما تدا دو بنوجنه درې بنوجنه نور صبت ناخلی صرف اغا با قتلینو واتقوا اللہ و یریگی دا اللہ نو علمو پوش ان اللہ مع المتقین اللہ مرگر دے و خصوصی مرگر تیا سرا دا نصرت او دا مدد دا متقیانو مسئلہ دا انفاق فی زبیل اللہ چی جہاد بغیر دا انفاق نا نکی گنو وانفقوا فی زبیل اللہ او خرچو کې د الله په لار کې ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة او موږ زه خپل ځانونه په خپل لاسونو باندې هلاکت ته ولا تلقوا بأيديكم ظاهر تخلق ته کتلی نوې چې القایل قیده متعدده په خپل متعدد کېږي ښا فالقى موسى عصاه بی ایدی کم سر سنگ متعدی کو نا مفول بیدی دی پارا مقدر دی وَلَا تُلْقُوا أَنفُسَكُمْ بِأَيْدِيكُمْ یو تا متعدی دی کنا مغرد و اخپل زانونا اخپل اللہ سنو سرا حلاکت تا سمطلب چه انفاق نکوئے مال نلگوئے نو سوم خیال لی وصل بکم دی خرچ اخراجات راشن بکم دی نزان حلاکوئے چسوک انفاق فی سبیل اللہ نکی ناغذان پخپلہ حلاکی اللہ ہوئی دشمن با پیراشی زور اور باشی و احسنو او اخلاص کوئے دا اللہ پا دین کیم کاغا جہاد بالبدن دے و کبیل مال دے خوڑیر اخلاص کوئے گوارے پا ہر شی کی اخلاص ضروری دے خوا کمال دا اللہ پا نمور کہنو پا خنیت باندے بشک اللہ محبت کی ددا سے حق پرست سران انفاق فی سبیل اللہ ذکر از تائید دا پارا مسئلہ دا حج و دا عمری بیانی و مسئلہ دا جہاد کی گورا دا سو وجو نخا یو دا دی وجو ناچی دا جہاد او دا حج او بل سرڑیر مناسبت تے ولی جہاد کی ام بدن او مال لگی کنا جہاد بالمال اور جہاد بالنفس او پا حج کی ام دقا سدوارا خرچ دی معلوم لگی او بدنم کمزور کیږي او ستړي کیږي نو دې راغې د پاره زکات کړو زم د دې لپاره چې فتح الله کوي کنه خطبه نه انتهایی درجه په عجزه سره سوال کوي چې الله مولا ک پیغمبر چاله بدر جنگ شروع کاو چې مخکې هغه چپری زلاندې لاس برکړیو او سوال کو کو کو چې الله دا یو ډله راکته هلاک کی نو بیا واستای عبادت څوک کوي او بیا به الله مان جزلی ما وعدتنی یا الله ما سره وعده رښتیا کی تا ما سره کړی چې زو واستای امداد کوما لګیاو لګیاو تر دې چې ابوبکر پریشان شو نبی علیہ السلام له شا طرف نراغه صادره ول روچت که صادر ته ورزیدلو او ی حسبک مناشدتک علی الله بس استاد دعا ډیره د الله نه بس بس ول فتح وکړنو ول وی حجکه دغه خصوصی زیونه دی ال تب سوال وکه کنه ها حجر اسود سره ملتزم کی په حتویم کی صفا مروه کې دا ډېر مخاص ځایونه دي سوال وکړه د الله نه چې الله موږ له فتح راکړه نو جهاد به می حج به کې کوي کنه ها واتم الحج والعمره لله چې شوروم کو نو پوره کې حج او عمره خاص د الله رضا لپاره لله هر عبادت کې شرط څه دي للهیت د الله رضا په کې شرط تا غوړي پدې مسله د حج کې احکام دي ښا لومبه حکم بګې د محصور دي محصور سوکو اغا چې ګوره احرام تړلې د ایرپورټ نه یا د میقات نه او چې تنو بس لارې کې مشکلات پیښ شو نی پریدي بس اعلان وکړه چې حسکال وحج نه کوي هر څنګه پکې راځي لکه حجاج ابن یوسف داسې پکې عمر راځي کنه نو خلق جزان د حج نه واپس شو دې ته محصر وای کنه نو دې اسې نشو واپس کېدې او په غزه کې احرام پرانځي احرام خزو کسی نشی پرانستے دا دید پارا اسباب دی نو سبب دارے کسو کوئی چسا اسباب دی خو سر دی اخری کنا پیخت دی کٹ کی نو کن دی واخلی نو بس ازاد شکنا وی نا ها دا خو تا تحلیل یا دے تا تحلیل پارا سبب دارے چی قربانی ہو لیگی او غال تحلیل شنال با دی سر خری نو کن واخلی د محصر حکم ذکر کوي نو سی او صحابي واغه غالبن حدیبیه کې بن شو کنه نبی علیہ السلام په حدیبیه کې بن شو پنیت د عمره چلو ځان سره څومره په سونو قربانې روانې کړې وې ټولو صحابو او احرام کیو حدیبیه نږدې وا بعضی وی د حرم سیسه په حدیبیه کې ده زمرا نزدیشیو اما شرکینو ویچ نبرازی نبس اغیب آغاز ہے که قربان ایلال اکڑی احرامون اپرانستل نغیو صحابی قربانی لے گلی وخو دار سیدلی نوا او جنبی علیہ السلام ورطوکاتو ویر تخوز زان سپاکا توبہ توبہ ولی دا سپگی دے پا دی مخرا روانی وی کعب ابن عجرہ نبی علیہ السلام ورطوی ایو زی کا ہوا ایو زی کا ہوا امکا تجور دیکھ پلو گڑو بی زو ڈیر تانگ کڑے کا نا زززان سپاکا خودی پزے بیا فی دیور کہنو ڈبل کار بشی نو خوا دیو طالبو عبارت لسته چې د بخاری او قدسو اجداد بکراغ نوی ایو زی کا هو امکا نو استاد او تیو سے معناو کا کنه زه په دې نه پوهیږم دا تاسو څنګه عبارت وی د عوام مکن له هو امکا جوړ کو ایو زی کا هو امکا نو بس هغه ځان پاک کو بل فدیه ورکړنو دا پین احسرتم که تاسو بند کلی شوی پلار کی پاتو شوی دا حج و دا عمرین فمستی سر من الادیو لازم دا پتاسو بند یو سان قربانی گڑا بی زدی خیر دی ولا تحلقو رؤوسکم زن بنا حلالوی مخره سرو نخپل پدی سر سلی دا احرام نازادی کنخا حتی ابلغ الادیو محل ترغی پوری چی ورسی اغا قربانی زیده حلالی تا چی حرم دے منا دے خاص کر منا محلہ فمن کانا منکم مریضن اغا سوکی بتاسو کی بیمارو او بیهی ازم من رأسی یا پدبان دے ضررو دا سخپل سرنا ہر شید مسلمان دا پارا مصیبت تخا دام یو ضرر دے پدبان دے او اغا صبر انکلے شو چ قربانی وکړه رسیا خو هغه غاډي ماډي نو کنه پیاده منځلې وي ازه یو سات صبر نشم کولې نو بس سره اخره یا نو کنار سی واغست نو ففیدیتن علیه پد باندې یو بل فیدیه ده من سیامن چدری روز روجی بنسی او صدقتن یا با صدقه ورکه شپګو مسکینانو لام او نسک یا یو بل قربانی ده هغه بیزان نه فراله کنه بغیر د حدیث نه قران نه حل کیږي کني سویامن کې پته لګي سور روزي ونيسي دا حدیث کې راغلي چې درې روزي صدقاتن کې سور صدقه شپږ مسکینان الله او یا قرباني دا د محصر حکم اخلاص شيخه نبی عليه السلام محصر صحابه کرام په حدیبیه کې دا وسه دا غزي حضرت عائشه چې کل نبی عليه السلام سره راتله هغه اخري حج کې ناغی تا بیماری را لیا نبی علیہ السلام تیووی نبی علیہ السلام وی زبس توافونه مکوا او چې کله بیا د حج وښینو نوې نیت بوتلینو نا د عمرې نه پاتې شو عمرې ونکړه دا هم محصور وکنه احصار قسمه قسم دی څوک په بیمارې سره باندې شي څوک په دشمن سره باندې شي امام شافعی زه پکې صرف د دشمن هغه وی دا نور یې نه منم یی بس فیزا من تم کله چې په امن اورسې ده حج تا فمن تمتع بالعمرتی اغا سوک چی فیدے حاصل کرا پا عمری سرا سواب حاصل کرا پا عمری سرا وچی لولو نو دا عمری خواق نشتا نسام کارو کنا خوا بس عمری اکرا دا ورتلو سرا نو دا سواب خو حاصل کرا ذکر تمتع ویلی استمتع مانا سرا دی بالعمرتی الالحج الالحج دا حج تر وضو پوری خوا ذکر بیا احرام پرانزی اجسو دا حج نیت روزی نی راغلی نو بس ازاد پاکی گرزی نو دا دا فیدہ شوا کانا خوا ولی که دی چی پا دی که دی نور دنیایی کٹا مال امو گٹی کانا زان لبا که لکا رستو رازی خوا نو دا آغا تمتع دی دا تمتع ویلشی چا عمری لزان لنیتو کی او بیا دا حج دا پار پا خپل وقت باند زان لنیتو تلی دی دا تمتع وی نو چا چې دواړه وکړم حج او عمره همسته سره من الهدیم پس لازم دی په د باندې یو سانه قربانی چې د اختر پر ورځ باندې با هغه قربانی لالي التکی په مینا کې کنا اوس یو حاجی داسې دی چې هغه د مخ کې نه خبر دی چې ما سره خود قربانی سره نشته بس ته ځان میرا رسول دی او کوم به حج او عمره دواړه ښه اذا قربانه او سره پیسې نشته دي ناغه بیا سکی فمن لم یجد اسوک چې نمومی طاقت د قربانه فصيام ثلاثه ایام فی الحج په دبان دې درې ورځې روزي دي په هغه احکام د حج حج کې حج کې درې ورځې دا وی دا درې ورځې دي اتمانه هماله سمخه لسمخه نشینی مې دا اختر ورځ ده مخ کې تی ورځو نشي ثلاثه ایام فی الحج و سمعت اور و ذنور دی اذا رجعتم کل چی فارغ شئ د حجنا امام ابو حنیفه دا معنا کی اذا فرغتم خا امام شافعی سے وی چی نا رجعتم خپل معنا چی کلی تراشینو اور و ذی بیاونی سی خا کلی تراشینو بیا بیاونی سی هل تدی ونی سی چی خو تیار دیو تا کنا خا دا سور اور و ذی شوی تلک عشرتن کاملہ دا لسور زیدی پورا کله قرآن دا سی ذکر وکي چې ظاهر کې وته ضرورت نه ښا ولی په دې ارسو پويږي چې درې ورځې او ور ورځې سو شوي لسور زیدی شوي په دې کې بل چل دی دلته واور اغله دی و سبعاتن ادي خدان له پکې لټون کوي دی وی چې دا وو په معنا دا او سره یې غواره حتی سو کوشش وکړ کتابونه وګورئ او پس دا وو چې دا په معنا دا او سره نه ښه نو چې معنا دا او سره شي نو بیا اختیار شو که څوک درې ورځې نیسی او که ور ورځې نیسی الله رب العزت وی چې دا کارونه کوي غواره ځنه تعویل کوي تلک عشرتن کامله دا لسر ورځې دی پورا یو د دې وجې نه وي دکه وو درازی دیر سوره نساء کې براشي مسنا و ثلاثه و ربع التواب معنا د اوسر دی ښا ټولې باندې جمع کې شيګانو او مذبت نه جوړي التواب معنا د اوسر اون دی وی چې دلته معنا د اوسر ځان ته آسان ولا ځکه تل کا شرطن کامله وي کنه نو ټیک د شرطن وي نو ټیک د نو کامله تن ته ساجتو کامله تن یې ځکه وي چ حاجی بوی چیرې قربانې کې وړې ثواب او بس زما قسمت خرابونه ملاوی نه د دې لاسو روجو ثواب کامل دا کې قربانې په شانتی دی ګوره دا خیالونه کې چې ګنې ډېر ثواب نه محرومه شوم لکه ثواب مې وګاټه نه تلک عشرتن کامله دا لاسو رضی خو پوره دی په ثواب کې ها خدا حکم دار چا د پار نه دی دا زمونږ او د دې بار بار ملکونو د پار دی چاغي دی او مکی والے چې دی هغه باندې قربانی نشته کا څه کوي د ثواب د پار کوي با واجب پینه دا ولي هغه مفرد دی صرف حج کوي نو بس عمره غی نه کوي عمره چې تبیا رستو کوي چې حاجیان راشي او ملک وته خوشی شي نو بس بیا چې صرف حج کوي نو هغه د پاره قرباني لازم نه ده کنه خا ذالک دا حکم د قربانې دا هغه چا د پاره دی لمن لم یکن اهله چې نوی کور د اهل د حاضر المسجد الحرام په خوا کې د مسجد الحرام اني مکی نه ای ته مکی وسیدون کې نه ای هغه د پاره دی او هغه باندې قرباني نشته لازم نه ده ذالک وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَرِيْغَيْدَ اللَّهَنَا پَدِي اَحْكَامُكِ وَعَلَمُوا پُوشَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ چه بشکر اللہ دیر سخ عذاب والده ده حج سو احکام دقا ذکر شو ده محصور احکام ذکر شو ادغسی ورسرا ده تمتو وغیره ده اس ده حج احکام نور ذکر کی ده پابنده چه پا حاجی بانده پابندی ده دیر سوزنو څه قران کې راغلي دي او څه حدیث کې حدیث کې خدا غا راغلي چې جامه با ګندلې نه غوندي چې د دې لپاره ګندلې شوی چې بدن ته اچوما اسې نشو اچولې فائدرا فائدہ چې وی ګندل نه اوسې دا ګندلې جامه پکې منه ده لنګ بې او صادر بې یو ته انداز چې تیل باندې لګي خوشبوې باندې لګي وی اختبا نکٹ کی بلکل خواه اصلا نچا گیره که منگز وی او اختوی رانا نمو نبا دیوالا کنه ولی وزان بانده دم آره اصلا دی منگز تطیر جتو ارنگا چی خوی اختبا دا با نکٹ کی خواه دا پابندی دا پتا بانده دا غصه پا حرم که بس شه نوجنی هم مار لڑم خیر ده دا غی خو اجازت شوید پا حدیث کی خواه چی مار لڑم کارغو چیل تپس چیچون کس پی دا خوارسو کو جلیش لیکن دا نور سیدو نا ماشه میگین سپگا منگنر دا ټول سیدو نا من ری پتا بار حدیث کی دار آگا دی الحج و اشهر معلومات وقت و دنیت دا حج و میاشت معلومی دیم نیت کرے خواہ احرام چی تڑی نبا ذوالقعد کیوں تڑلے شی ذوالحج کیوں تڑلے شی دا شوال نخواہ شوال کیوں تڑلے شی شوال او ذوالقعد او لس رضی دا ذوالحج دا اشور معلومات تھی پورا جمع کلب کم دا دریو نمرازی کا نخواہ اشور جمع قلت دا میاشت معلومی دی ومن فرضا فین الحج اگر چاچی فرض کو پدی میاش تو کی پزان باندے حج فرض کرے خوال اللہ دے پدی نیتو کی دے حرام تڑی دے پزان لازم کو کنا لازم النفل بی شروع فلا رفسان بی ملاوی دل ولا فسوقان بی بدر دی و کنزل ولا جدال فی الحج ان بی جگڑی پدی حج کی دی چا سران دخپل مرگرو سران او نو داغی حجو دو خادمانو او نو کارانو سران امی خدمت کی ام دیو ترگیرو باسی ولا جدال فی الحج او نو داغی دکاندارانو سران چی اخلی دیده دیده عدد تی خواه دلتا خودی دکاندار سران دا پینزور پو سودا کئی او اگا با تیخت لراولی چی سلی اسی ووسا غمام آپ کا اسنه چلتا دا چلو کی خان بلا جدال فی الحج حضرت شیخ سرال تچ عباس شروع کو ناغوی زغل شما ایما تقبل مرگروی چی تو ایما وی چی ولا جدال فی الحج تا خطول پا جدال کی رازی نوزان لحج خراب کما تردی پوری خبر دا خان چی تو پا کی شافعی و حنفی دا نیا دے دام جدال لے وما تفعلوا من خير يعلمه الله او هغه چې کوي تاسو سنې کې نو الله خپويږي په غي باندې يعلمه الله ترغيب دي او تهديدوم دي چې ګوره د حرام حرام دي خیال کوي ګوره سو نقصان او غلطي پکېونه کوي الله ستاسو دار سره پوي اوس په حج کې رسومات او رسومات مداغیر ادونه کوي ښا هر عبادت رسمونو خراب کړو ا د عبادت ته هيئت نه استو بالکل دی اور سم داو چې یمن والے برات له حج له اس شي ویزان سره راغستو بس دولا سو دخپی ور روانو خلق بوتوی ير دا خلق وخت نه دی اتا صبح سفره اس کینا وی لا مالک دی نحن المتوکلون نو چرابل اوږي بشنو بیا وې دی ونه سوال کو دبل نه سوال کو الله وی چې وتزودو تاسو کوي توخه خلې ځان سره تاسو چې نن د حج د پاره توخه وانخلې نو سبب د قیامت ته پاره سو توخه واخلې دا تاسو رورو معلومی پرستر روان دي توخه خلې ځان سره ولي چې قبل توخه د تیار شي ولي فین خیر الزاد التقوا بهترا توخه د اخرت چې دا تقوا ده څوک دا معنا څوک تقوا نه مراد ځان بچکول د سوال نه چی دورې چې د سوال نه به بچی کنه وتقون یا اولل الباب الله ای زمانو یری که عقل مندو دویم رسم داو چې څوک ولاله حج لاو روز بلا حج طویل اس دولس کنه څوک ډیر مخکې لورشي ناغیو پکې دغلته کې سو کاروبار شروع کو چاله به ګیلن ډکول دا به زمزم یو یو ریال به تناغست هر پیسې به جمع کړې ځکه او بډا کول ګرانی هر څوک نشي کولې نوې خلک او څوک به تاسو چې ځان سره به د دې ځای نه هغه دغه وړو ماشين نو چا کوان به تیرول چړې به تیرولې چې به دې ځای نه اتر وړي ځان سره هغه به خرصول دې شیخانو بوتوي پیدا وګورو ته ځنه حج خراب د تجارت سره غلل نه الله رب العزت وی شکر نو باسه چې می حج کو او می حلال رزق وګاټو عجیب خلق یې ښا د شیخانو دا دین دی ښا لیس علیکم جناح نشته تاسو باندې سګنا ان تبتغوا فضلا من ربکم کتلب کوې د فضل د حلال رزق او د رب خپلنا دې کې سګنا نشته دریم رسم داو چې د عرفات نه براکوس شو مزدلفه کې به بیا عربو د خپل مشرانو قصې کولې پخوانی جنگونه آداب یادول نه لوي تاسو کوي فیضا فستم من عرفات ان کله چې راکوسې د عرفات نه فذكر الله د الله ذکر وکوي عند المشعر الحرام دا میدان عزت منصرا چې مزدلفه ده مزدلفه حدیث جمع هم وی په فقہ کې ښا جمع ولې ټول پاغش په دغه ځای کې راجمې ښا ټول حاجیان راجمې په دغه ځای ایسوک په کبل ځای نه وي واذکروه کما هداکم دا الله ذکر کوي خو په طریقه چې تاسو ته خوذلې ده ذکر ذکر لبیک لبیک بوای سمره چې چاله سورزینو بس سبحان الله والحمدلله تا ذکر با علی ختمی گی چی دی شیطانان وشتو لروان شی ناختر پرز بانده باست بیا با ذکر ختم شی وذکرو کما حداک و این کنتم من قبلی لمن الظالین اگر کوئی تاسو مخک مخک درات لو دو قرآن نا گمرهان سس کارو نا کول سر اسمو نا کول گمرهی وکا نخوا خوشوگر چی اللہ قرآن نازل کو چی تاسو تاید حج پورا چ څنګه ابراهيم عليه السلام ویلي چې وا ارنا مناسکنا يا الله مون توخير سلورم رسم د قريش او خاص قريش وګورا مینا پورتلو مینا نه پله باندې عرفات تا ځکه عرفات د حرم نه بار دي نغي مونږ د حرم خلق یو مونږ بار نشو تلې ځان نشو بیزته کولې ویدا خو زمونږ بیزتی ده زمونږ د خلقو فرق شو چې دا خلق خشاک زی دی و دی ته به خشاک وي خاص ظالمان نمون خودی سره نشوت لے مون با پا حرم کیو دا حرم خلقیو نلانا بولی ذاتوی چه تا عرفات تلانر شنستا حجو شو الحج و عرفا حج خو عرفات تے دا تچوی زمونگو دا دی فرق سشو نو دا فرق با قیامت کی کیگی خوا او دا با علتا کیگی علتا با اللہ تعالی دا خپل عمل چی پورت چته د دې خلکو نه پذې باندې اوچته کنه نه اوچت ابال تکيږي دنیا کې وټول یو شانتی یو ها ثم بیا دا واوره ثم تراخی په ذکر د پاره بیا دا خبره واوره افیزو چرا کوزیږي اے قریش ومن هیز وافاز الناس دا غزینا چرا کوزیږي نور خلق تز بحال کو سره یو ځای کوزیږي راخیږي ها واستغفر الله اگر تاسو یې مخ کې خموږ دا نه دی کړی نو ګناهم کړی دی کنه بخنه غواړی دا الله نه بشک الله بخون کې دی مهربان فدا قضیتم مناسککم هکله چې پوره کې تاسو احکام د حج احکام د حج دغه قربانه پوره د اختر لوی ورځې اختر د اخلاص شي بس د احکام د حج طواف زیارت شي داخلاص وسو ورپسې صرف شیطانان وشتل پاتشي دا دي په یو لسمه په دو لسمه په دیار لسمه دا درې ورځې د شیطانان وشتل دي او غي باندې وای الله اکبر دا وای نو فذكر الله دې ته ویلې ښه دا وای بل دانه چې دا عرب بل ترجمه شو نخپل مشران به یادول او کسی به کولی اخپل شعرونه به وی الله رب العزت دې دغه پرې ده کله چې پورکه احکام د حج او نو یادوي الله لرا ذکر کوم ابا کوم څنګه تاسو به یادول خپل مشران په شوق باندې نو دغه الله یاد کې او شد ذکرام بلکې دا غینم زیات په ذکر کې ذکر د الله به زیات دی دا غینم او اشد ذکران دی باندې اشکال لے چې دغه مشران کافران مشرکان تیر شوی دي نه الله د خپل ذکر تشبیه دغه سره ورکړه چې ما د خپلو مشرانو په شان یاد کړي نه نه دې دا مطلب نه دی دی عربو خپل مشران سره یادول چې ارسو کې او پیجنې شهرت یې وشي نوم یې په دنیا کې ښکار شي دی لپاره د شهرت او د عزت لپاره وایي اته نو لوی زمانوم د شهرت لپاره واخلي ښا تا پلاران د دې لایق نه دي دغه شهرت او عزت زما د نوم حق دی زمانوم له ورکه غیلا نه ک ذکر کوم اباکم او شد ذکر یا دایا دی چې کلا په یو زی باندې اولاد باندې زور و راشی کنه دی بی اختیار آواز کی یا ابا یا اما لارتا امورتا بی اختیار آواز کی اللہوی دقا بی اختیار آواز ماتاو که لازم ما حق دخوا مورو پلار بتا سرسو کی ماتا آواز کوا دا طولتا ویوس خوا او شد دا ذکر بلکی دا اللہ نم بڑیر او ذکر بڑیر دیاتی دا غینا فمن الناس بعض خلقنا من يقول اسوق دي چوای په دعا کې حجلت لري دومره مال له ګولې دي ا دومره ځان کړهولې دي ا دعا څنګه کوي په چل نه پويږي نو وی ربنا اتنا فی الدنیا اے رب را کې مال کسرا کې په دې دنیا کې دنیا ده نه غواړم بس دې راغلم چې مال را کې کار خراب دي بچی نار دی ټول چې دینو زغنا نغواړي یو ایمالو وادو کا بل ایمالو وادو کا ګورو تا د باز جاهلان داسي کړه نو الله وی درب کما ومالو فی الاخرته من خلاق نشته د پاره په اخرت کې صبر خان دا ډیر بدبختو دویم قسم چا نیک بخته دی ومنهم من يقول بعض الذين اسوق ذي چوای په دعا کې ربنا اتنا فی الدنيا حسنتا اے رب راکه موږ لرا په دې دنیا کې هم خیسته حالت او خیسته ژوند خیستو جون دنیک عمل سرا حسنتن سمانا حلال مال راکی دا حسنه دا نیک اولاد راکی دا حسنه دا خپل کور راکی دا کرائینا دا حسنه دا حسنتن او صحت راکی پا دنیا کی اللہ مونگ دا خطرناک مرضون نو ساتی دا حسنه دا حسنتن خوبی بی راکی حسنتن او فی الاخرتی حسنتن او پا آخرت کی خیستا دا دی بدل راکی چیغ جنت تی غستا رزا دا وقینا عذاب النار او بچ کی مونگ دا عذاب دورنا نگور اللہ دی دا پارسوی اولائک لهم نصیب ما کسبو دغه خلق چی دے دغه حاجیان چی دی د دې لپاره پوره پوره خدا دا غي عمل نه چکړې دي والله سريع الحساب او الله وی لري بني حساب بډیر زر کیږي ها والله سريع الحساب حدیث کی راضی کله د فرض منځ وخت وي چې فرض مون په سور وخت کې کیږي نو نه فرض مون خو سلور رکعاته یې نو اکډیر په توقیت یې کې نو شلو منٹو دا نمی گنٹی ناکو پیسی وانے لگی کنا او یا حدیث کیا کحل بات ناکتی لکا اوخا چی پس دور وقت کی لوشلی شیغی باو خان کنا دور وقت کی با اللہ حساب کتاب فتن کی وذکر اللہ ذکر قوید اللہ فی ایام معدودات فاغر وضو شمار لشو کی چلا سما دا یول سما دا دول سما دیار لسما دروازې ته شیطانانو وشتل دروازې دي ایام معدودات وته وي ومن تعجل فی یومین هدی کې اختیار ورکړې شوی دی چې څوک په دروازې کې خپل وشتل پوره کوي هغه ته اجازه ده هغه وشتل چې او یا کانی باور سره او دا شیطانان بولی نکو با دو روزی که اخپلا غشمار پورا که او دریم روزی تا دی نی ساری گی او کسوک دریم روزی تا دی ساری گی نمولا دی که اختیار دی فمن تاجل بی اومین اغچات چه تلوار اکڑا و دی عمل باندی پا دو روزی که فلا اسم آلی نشتا گناه پا دو باندی ومن تا اخرا چه چه رست که دریم روزی تا فلا اسم آلی نشته گناه پا دو باندی فلا اسمه ولی وی زکاق قشلو کنه خواه چه چه با دو روزی که ویشتل اکلون دی نور باوتا وی گوروتا دری روزی پورا نکلی کنه دا دی حکم پورا نشو دا دی پا حکامو که نقصان را او دغسی چه کمو بعد پا دو روزی که پورا کلا دا نور بناستو وی بیستا ناسیه دریم روز تساجد تی پیو بل اعتراض کو نلازه کوی چه فلا اسما نپا غباندی گناشتی نپا دباندی گناشتی دا خواله اجازت ور کرده خدا باکی شرط تی لیمانی تقا اغا سوک چه زان بچ کئی دنا فرمانه نا سنگا کسو کوی چه دا دور وزی سعی دی دا دریم باکی چارا وستی دا نو دا لیمانی تقا نشو کنخوا دا خوزان گناهنگار کسو کوئی چه دا دور وزی نکیگی او دریر وزی نو دزان گناهنگار کن نیت بدا نکی لیمانی تقا چه زان بچ کئی واتق اللہ و یریگی دا اللہ نوالم و پوش انکم الی تحشرون تاسو بده اللہ تراجم کلیش قیامت کی لکسنگ چنن پا حج کی راجم کلیشیوی دا قیامت یو مثال لکھا نګور یو بدبخت ذکر شو دوی مر پسې نیک بخت ذکر شو نو دا دریم ذکر کوي انتهایی بدبخت او شقی چې دا مطلب دا حج مو کو چې بیا راغنو دا غي مخ کې نزيات ظالم او زیات سرکش او زیات حرام خور او جوړ شو نو ده دی حج سا پیدا اکلا خلق تینا تنگ دی و پا عذاب دی د خلق په مالونو اله نه کوي په نفسونو اله نه کوي بیا د حاجی سره لګي او یا عام ده ها امین الناس بعض د خلق نامه یعجبک هغه څوک دی چې خوشحالی تا لرا حیرانی تا لرا قوله وینا ده تقریر ده فی الحیات الدنیا او د دنیا خبره ها د اخرت په کیسه نشته د دنیا په معاملاتو کې چې لګیایي کنه تبا حیرانه چې څومره تجربه کار سره دی څومره دنیا په کارونو کې پوهه دی داسې چې زبداسه حکم او زبداسه حکم او ما مشر کې غوړې ټول کارونه بدل سم کما لارې و جوړې کما او په بدل راول ما د بجلی ستنی بدل در کما د سیمټو بوجه بدل کما ټول وختو فل حیات الدنیا دا ډېر به تر معنا ده وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ او گواکی اللہ لرا پاغس باندی چه دا پزرکی دی گوری چه دلکی سدی او کساوگن کئی چه زما پزرکی ستاسو خیر خواهی دا اللہ گوازی چه زما زرکی ستاسو سر ډیر محبت تی او دا سرا تخکار لکا خپل زامنو او دا گورو تا عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ دا روغ ولی وحی ستا زلکی بل سو دیو پخلی بانده بل سو آئی زکا اللہ یو والد دل خسام داری رسخ جگل مارو جگلالو دی ویزا تولا و کلچ دی پاس چو گورو تخا حضرت زحاک وی اے سوار والین افسر شو حاکم شو وزیر شو مشیر شو ستی جوڑ شو تولا مالک شد یو عهدی خا صاف الارضی منڈی وی پزمکا کی مخی و پتا مگر زیدو او اس منڈی وی صد پارا لیف صد پیا چی فسادو کی پتی زمکا کی ویہو لکل حرس و النسل او حلاکی فسلونا و نسلونا دا خلقو مخی خو پلاس کی اختیار نو چی دا چا پلاس کی کاری نو اثر کاری اسی پلاس کی کار راگے مدا منڈی سلوی منڈی دیلوی چې زینه دغه کوي کنه چې دا مل زماده په مل باندې قبضه کوي ولي د بجلی په محکمه قبضه کوي منډي وي د ریلوي په محکمه قبضه کوي منډي وي ټول محکمې ټیکادار دي او دا څه د پاره یو لیکل هر سوال نسله توبه د دې لپاره چې مخلوق په عذاب کې د خلق مالو نزان تراکاږي تبعي کې د خلق نسلونه تباکی درد کار پیدا تولا صاحب الارض والله لا يحب الفساد الله محبت نکید فساد کوونکو سره یا تولا معنا دیمه دا کوي چې ګور دې د پاک زین راغه د خدای د کور نه راغه حج وکړه او چې راغه کنه نو سیاغا کارونه شروع کړ خلق پتمو چه جیسے باوس دیر خوشوی خودے کوری ولی دو حجر اسود بیم سکڑی اچی راشی کنا نداغی مخ کی ندیر ناکاری خوا اخلق بیار پس خبری کی ٹوکی کی دا حج قبول نشی کنا خوا حج دا قبلی دو دا علامات تی کنا وی دا دلتا دوالتا که شیطانا نویشتو نواغی ور پسیشو خوا وسبت کوم د اخلاصي د سره دا غ دینه شیطانانو پیریان راغلي دي ها دیو جنا غيو ته چاوي تا شیطانانو وشتو ورما سره سبد نو کړی نو کنه یاري دته نه چې کوله مې نو بیا مې پرې نه دي کنه نو ګور څوک بګی داسې راشي ها شیطانان اونولي یماله پلار نو وجل چې والله لا يحب الفساد واذا قيل له اتق الله قال چوي لشي دي مشرتا چې د خدای نو یریګا دا کارونه مکوا ظلمونه مکوا خزته العزته ونسي ذل رزت او ګنا سرا بالاسم خويذا بل څوک جوړ نشته ګناګار بل څوک جوړ نشته ظالمان خو زه ظالم یم نو دا غي نظور شو فحسب جهنم نلاوی کافی ده ده پار جهنم ولی بیسل میاد اگر دیر بد فرش دیر بد بستر ده دا خو معزز سره یو کنه دغه په تشکټ کې نه کې ناشته نه لاویل تماتا له تیار کړی دی می هات کنه دا سلورم نمبر انتهایی نیک بخت انسان خوش قسمت انسان یا حاجی ومن الناس بعض د خلقنا من یشری نفس او ابتغاء مرضات الله اغه سوک دی چې خرڅ کړی خپل ځان د پاره طلب درزا د الله بس چې زماوی چې سدی کنه دا د الله دی ښا زما دنیا کې زکار نشتا څه ضرورت مې نشتا نمالیم د الله په نومي او بدنیم د الله په نوم باندې وقف کړی داسې کنه د جهاد مسله ده نو مجاهد میا دی کنه ښا چاگا میدان تلوان دیشی کنا نو دین نیتی چلارا لشہادت را کی من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ اگر صحابہ کرام کیوں کنا خوا حضرت نظر ابن انس ادا سنور واللہ رعوف بالعباد اللہ مہربان دے پخپل بندیانو دیر نرمی و سرکی دیر من و محبت ور سرکی یا ایو الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ایمان والاو داخل شئے پی اسلام کی پورا پورا دا مخ کی چسا بیان شو دا ټول امن ہے دا پی اسلام کی پورا داخلی دل دیم ها غزین ہے چرا واخلے چی اخلاق ہے تا بیان کلو پینزل سو دا زان کلو پیار پسی دا قصاص مسئلہ و دا مال و دا روجی مسئلہ و دا رشوت مسئلہ دا بیان بیا ور پسې د رسمونو او ریواجونو رد شو چې لکه دام غره په اسلام کې داخل لا چې کورته او په کوسره ځي ها کو په شاغار راځین دا د اسلام نه خارج کار داس کې چې تزان ته مسلمان وینو بیا دا کارونه مکو کنه ها رسمونو او ریواجونو بیا نه کې داخل شي په اسلام کې پوره پوره ها دا بنوي چې ریواج زما خپل کار دی غم خادی وز په خپل خوا حکومت نه دا خو اسلام نشو ولا تتبعوا خطوات الشیطان مروانیږي په قدمونو شیطان پسې انه لکم عدو مبین بشکد استاو د پاره دشمن دیخ کاران فان زللتم کو خویده من بعد ما جاءتکم البینات او پس دا غی چراغ لتا واست دا احکام د قران څومره واضح واضح او تاسو بیام دیکی ٹنگ نشوئے ہاں فعلمو نو زان خبر کے ورخا زان پوکے ان اللہ عزیز حکیم چلا زور ورزات تے نسی بام خو حکمت ادار چا محلت ورکی نو تاسو دوکا شوئے کنا چلا مونتس نوئی دادا کی مجرمانو منکرینو لا اور رسمی رواجی خلقو لا زورنا د دې ځای کې چې قران راغې احکام ښکار شو ادي هغه سي خپل غم خادي په بل طریقه کوي د خپل بلارونی کو په طریقه کوي دې تاسو وي الله رب العزت زکه اخر کې زورنا ذکر کوي ها هل ينظرون چې قران راغې او بیا هم دې پتا مزي چې نه مونږ ان شاء الله چې کوبا او عمل تبزان رو رو سموخا پیدا قرآن نا پا لخو نور سنشتا کنا دس انتظار کوئے انتظار نکی دی مگر دیتا چراشی عذاب دا اللہ ایات یوم اللہ چراشی عذاب دا اللہ فی ظلل من الغمام پسورو دوریدو کی یہودو پاکی عقیبہ داوی چلا پوریدو کی رازی دا غی عقایدو کنه خواه نو زکر دا غی مطابق خبر اکڑا دا غی دزام او خیال مطابق خواه والملائک توراشی ملائک دا عذاب و قضی الامرو او فیصلشی کار دا خلقو ویلاللہ ترجعو الامور او دا اللہ تواپس کی دل طولو فیصلو دیم نو دا طولی فیصلی امور دا قیامت تواپس کی کنه خواه وقفو کنه